وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أخرجه مسلم رحمه الله. زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو الہ العالمین دی مونږ تاسو له د خپل دین سمج او پوها او د عمل توفیق را نصیب کړي. زمای عزت مند یو په غوړه اعمالو کې چې الله په خاصو خاصو بندگانو فرض کړي هغه حج د بیت الله شریف دی. الٰہی العالمین دې تمام امت نارینه او زنانو ته د حج د ادا کولو توفیق ورنصیب کړي. همیشه د پارا زمون کوشش داوی چې کوم د الله ملوانو حاجیان صاحبان د الله کور تروان وي نو د شوال په دې میاشت کې رمضان نفس داغی روزانا تربیت طریقې سره پروګرام وي. مازیګر نه زنانه کور ترازی او نارینا الحمدلله دلتا مدرسې او مسجد ترازی زکا حج پا اعمالو کی او اهم فریضه دا او د دې پس د کول وخت لګي. بابا زرونو ته وی چې د حاجیانو پروګرام لذي چې تاسو دا پروګرام والا رونه مسلمانان چې دوره مهنت کوي د دې په ذهن کې دا واچوي چې په دې پروګرامونو حج او عمره زده کی زار کې یو ګنټه بیان وکي اوبس حاجان رخصت شي. دا غي مثال داسې د لکنن د جمعې بیان ماو کو تاسو رخصت شوي نو عوام ته د جمعې بیان یادی لینا فقار دادې چې کوم علماي کرام د حج د مسایلو سره واسطه دا چې روزانه یو ګڼټه ټیم حاجیان صاحبان ای لور کی او چې درځه سمره یادول شي هغه سبق یاد کی او بل رزغه واوري نور نوې ورته وخی نو د بازي افتاد د بازي شل رزي دا د حج پس د پولو لګي بلکې بازي عوام زمیدار خدا سي دي کوي لري یو کالم تعلیم ورکو نا غریبانان تربیه نشي زده کوله. نو د حج او د عمره مسائل مسنون طریقې مطابق بیانو د دې د پاره چې زموږ کوم مهد د خویندې رونا مسلمانان ناری نزنان د الله کور تزي چې دا غيغه حج او عمره د شریعت او د سنت طریقې مطابق شي. حج درې قسم دي او چون کې زموږ عوام چې د پاکستان یا د نورو ملکونو نه حج کوي نو هغه حج تمتو وي نو زر صرف دا غي ذکر کو. زمونږ دا حاجیان صاحبان چې دی نوړمبه د عمره کوي نوړمبه د عمره احکامات ذکر کو. خوان رانا لموالا حجوان لئی نراوالی نئی ضرور گورا کلن اچھے حاجیان صاحبان دومرے پنیت بانی زی او ددئی دتلو یقین راشی لداغے نمخ کی دا طریقہ دا چې دای بخپل لکونه کټ کی د خپو او د لاسو او خپل ترخونه د صفا کی نامې د لاس د صفائی دیو کی خو ز سر ویختو سره باندې شیری د سر ویخت دی لګلوی کی جدال د پومره کی د احرام د وتو نه پسو خړی بعد حاجیان صاحبان دا سکی چی اغی سبا عمریل روان دی و نن لانل توڑ سر اخری بیادا سی چی چا سرس بد مت چاکڑی مافی و غاڑی خام خامنگ انسانانیو او گنہگاریو نو چا سرس ظلم زیادے شوے چونکہ دا حج و دا عمری مقصد دادے چیزا من گناہونا اللہ معاف کی دی آزان سر تماشا جوڑو لبن لی پکار دبا دے حاجیان و دا حج نیو وادہ و دا غجوڑ کڑے زان سر زنانا بوزی و ای پتول لا ربی پردگیری کئی بس یو کس زان سر بوز شیطان ایرپورٹا پورے ورسائی باقی خلق دی دے کے پریزا دا د زنانه او د نارینه او تلله او بسونه او فلاین کوچ د کول دا درسته طریقه نه ده دې له شور کې پیرپورت کې او په حاجی کېم ته منتظام وی خو بیا ګرانه ای نو د پور نه چې سړې وځي نو یو غسل دې د احرام په نیتو کې خدا غسل مستحب دی کزنه اوقاتو کې پاتې شو نو تشو دسم کافی دی غسل کول مستحب دی د دې د پورن د وضو په نیت کې غسل کې دا غسل د صفایي د پاره دی نو مسله دا ده چې او زنانه حج لري او دا په بيماري کې د جهیز ورته وای یاد اولاد نفس د نفاس بيماري دا نو دا بم دا غسل کوي ځکه دا د پاکۍ د پاره نه دی د صفایي د پاره دی ځان سره مناسب د درې جوړې جامې سړې والی او چې کله دا سوي خپل غټ سامان هغه په بیگ کې واچي نو هغه په جیاز کې په پټه ولېږي او احرام ناری نزان سروشا تھی چونکی زمون حاجیان غریبانان او زنان نارین ناپوح دین و دی دا سانتیاد پارا علماء وی چی دی دی دا حاجی کیمپ او دی ارپورٹ نا دا احرام اوتڑی او نیت دیو ورنہ مسئلہ دا سی دا دان پی پوئی کئی چی دا میقات نا لرم سڑے دا احرام نیت کولیشی لگا بعضی صحابہ اکرام و نثابت دا خبرہ خدا الله حبیب د میقات نه احرام تړلې یو سنت وی یو جواز وی په دې دواړو کې فرق دی یو جائز شی دی یو شی لکه ډیرو صحابه کرامو د میقات نه لری احرام تړلې لکه څوک د میقات نه لری احرام تړی دا جائز دی خدا عرب علما وی او چون کې د حج سره دا غي واسطه دا چې د میقات نه احرام تړل مسنون دي دیو جن د عربو د پو خلکو طریقه دا وی هغه په خپل جامو کې پجیاس کیږي دي د احرام صادرونه د ځان سره سکه راوالي نو هر جیاز والا عملا د میقات نه مخ کې اعلان کوي چې نیمه ګنټه پس به موږ په میقات تیریږو نو نیما کنٹا کے دیر کار کی احرام کو پدود پیزو منٹا کے تڑے دیکھی دی نائی زردر احرامو تڑی او بس دو عمرے نیتو کی دو عمرے نیتو کی دوارکات په سټم کېږي دوارکات په سټ باندې کېږي ځکه نفل دام د جمهور علما او مسلک دې چې د احرام نمخ کې دوارکات مستحب دي دوارکات سن مستحب دي پاول رکات کی سوره کافرون وای کشال ورزی او پدویت کی سوره اخلاص قل هو الله احد وای اکن ورزی نو چکم سورتونه وی بس اغه وای دو رکات او کی ادا دو رکات مستحب دی بعض محققین علما د دې دو رکات قائل دي ایوی پیغمبر علیہ السلام چې حج کولو ناغی د مازیګر قصر دو رکات کړي خو جمهور علما وای چې نه دا د استحباب درجه دا دو رکات دی وکي د تاسو وګوره ایرپورټ کې حرام وتړی او نیت به دو رکات وکړي او هغه نفس به نیت وکړي نیت دا پزړ کی کی لکه زموږ د عوام عادت دی ارشد لپاره پجب نیت جوړای لکه موږ چې کیل د ترکات کی خود په پښتو کې چې د نیت غالفاظ نیوې دي د سود لیکي اعلان کې دا په خلی ویل په شریعت کې د دې ثبوت نشته د حج نیت او د عمرې بم پزړ کې وکي دغه مردا دا اللہ دا حبیب نا دا الفاظ منقول دی آنس ابن مالک رضی اللہ عنہ وی مگد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سروت مکی مکرمیتا نمات نواوری دل چی دا اللہ حبیب وزل خلیفہ کی میقات کی نیت قولن دا الفاظ وی لبیک عمرتن و حجتن لبیک عمرتن و حجتن اللہ حبیب قارنو د دوارو یو زینیت نکڑو نتاسو بوئی لبیک عمرتن مخی کی ستو کی مونگ یو نیت ویلے آغا دی بازی رونو یاد کرے دا فقہاو دا عربی الفاظ دی مسنون نجی اللهم انی ارید العمره فیسرها لی وتقبلها منی نو داغی پزید پیغمبر دا الفاظ کوئی مسنون دی اغا الفاظ احادیثو کی ثابت ندی فقہاو لکنی حدیث رکدا الفاظ مسڑے ہوئے دا کم حدیث ممخ کی واردو دا د سنن ابن ماجاو د مسند احمد حدیث دی انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بل روایت سے وہی نبی علیہ السلام حج کڑیو پا اخبانی او زڑا کی جاواوا او یو سادر پی غوڑی دلے او لکا پسور لئی سڑے سا چاہی چی لپاس اپی کی دی ویا با دا سلور روپو برابر ویا با نوا تا اللہ دا پیغمبر دم راجی سیوا تو ساوی على رحل رس و قطيفة تساوي اربعة دراهم او لا تساوي دا سي زڑا کی جاووا و زور سادر پو خچولے و چه حج لرات لو چه یاد سلور درهم برابر و یا نوا ابیان چه کلنیت قولوی اللهم حجتا لا ریاء فیها ولا سمعتا الله حج کوم او دې کې نریا کارښتا او نه چا نزان کو دلښتا لګور بیا په عمره کې دوه فرض دي ټول د ذکر کو شی به الله نه غواړي چې الله ټول لا اسباب جوړ ذکر اسوب چې بوزر دې په خپل زور او قوت نه دی روان دا د الله په مدد او نصرت روان دی ډېر خلکو سره پندونه پیسي و جدا اللہ مدد و نصرت نشتی تا دا حج و عمر توفیق نمیلا دی رو پا عمرہ کے دو فرض دی یو احرام دے یو دا اللہ دا پور تواف دے گورا احرام دا دریو سیزونو نا عبارت دے ناری نه ګنڈلې جامې بنین کمیس لری کی او د یو صادر نه لنګ وای اول صادر د صادر په شان پسر کی پړک د عمرې نیتو کی او په خلی وای لبیک عمره لا ریا فیها ولا سمعتا دو خبری شوی احرام صادر متړلو لکی نیتو کو پجب الفاظ بوی ابیا ورپسی تلبیه ہوئی ورد اللہ دا حبیب تلبیه داگا بخاری و مسلم شریف کے راغلی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك دا یوزل یادری پیری وای بد ادری سیزونه چوکل نو محرم شو اګه زنا نای نای پخپلو جامو کی با دا جامی رہی احرام دے پخپلو جامو کی بد عمره نیتو کی اپ خلی بدغه الفاظ وای او پکالار به تلبیه وای زنانه به داسې تلبیه وای چې پخپل او ری بل سو کې ناوري او نارینه به پتیزه تلبیه وای شوق سره به وای بیا بیا به وای ځکه دا معتبر او حاجی شي تلبیه وای نو دی په لداونه غټه ور سره تلبیه وای ادی په لمداونه غټه ور سره تلبیه وای مدینه منوره سره نږدې او زیر هغه ته مقام روحه وای اغیر تصوی مقام روحاوی تاریخی زیده او یو کوئی ده پاکی دزور انبیاء علیہ السلام ام داغی او بیستیمال کری سعودی حکومت پی پم پم لگو لغت کوئی ده داغ مقام روحا ده جدی سر نبی علیہ السلام تیرے دو نیو زنانا وردتا سی معشوم روچت غیگا کے فارودن کے معشومو وی علی هذا حج یا رسول الله د دې معصوم بچی حج تکنا قال نعم ولک اجر قال نعم ولک اجر دا معصوم سنبال کا لګی پړ کوټونو نه دکې نه انسان سره طالب دې کو څوک دې د الله حبیب ورته وی نعم ولک اجر نو د دې معصوم حشتا او اجر بتا ته بلاوی اجر بتا ته بلاوی نو ای صحابه چې بدیزه پور رسیدل دا سومی لکیده نو وای دومره پتیزه تلبیه به وی چې مقام روحال بر رسیدل اوازونه به ناس زموږ دا اول جاړی وای الله حج او عمرې توفیق راکې ا بیا به په زور چرته په مینه تونه د خلینه تلبیه را وباسي کې نه دی وای ٹھیک ہے خبره با صحابه کرام دور شوق سره تلبیه وی چې مقام روحال رسیدل نو اوازونه بیا ناسو تلبیه سره ډیر شوق سره کله आवाज کیږي دغه یو فرض بس ادا شو زنانه په خپل جامو کې نیتو کو د الفاظ وی تلبیه وی بس دا سړې زنانه محرمی شول د احرام پابندۍ ورته متوجی شي په احرام کې به وختل شو کې وخت به کله نه نکونه به کټ کې نه په احرام کې به خوشبوې نه استعماله خوشبویدار شی به نه استعماله ابست په عبادت کې شوي نو غیبت هم خشه نه ده خو په احرام کې نورم نارواله چغلی هم خشه نه ده په احرام کې نورم نارواله اډې رب تلبیه وایي تلبیہ بوائی بس روان بے تلبیہ بڑے رڑے روائے دا یو فریضستا سددی دے نسشو ادا شو دا یو مسلم حاجیانو تبور مخیل رازی چکل ادا سیوی چی پجیاس کی مز راشی نو کوم زمون د سعودي جیازونه چې دي ناغی په جیازونو کې د موزیش تا هغه کې جمم کیږي د موزیم پکښتا د عامو جیازونو کې نشتا نو بازه حاجان صاحبان زمیدار پلار کې صادر وغړی او موسکی نګور ته چې لار کې ودرې دي د چا باو دس درونوی نو تکلیف دی او رسول د عبادت مقصد نور او تزرر رسول لري هغه عبارت علماء لیکلي چې هر زنانه او نارینه په خپل سیټ باندې موسکی هر پلې چې مخوي اوبس دوباره په آدم مشه په خپل سیټ موسکوي نور څوک څنګه وای ما او د حج دا او د عمرې دا سفر لږ د شوګیرو د کړهو سفر دی نو صبر نه وکارلې تاسو چې لار شي نو خپل بلډینګ ته ور رسیدئ آغازه کې خپل سامان سنبال کئ بیا به تلبیه وای لکه دې زه نه موي د الله کور ته راشي نو د عام جمعهونو غونډه د مسجد حرام د دننه کېدو طریقه د خیخ په بدن نه کې بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم دا مسوري دعاګانې کچاله ورزيو بووي او دا الله کور کې تحيهت المسجد فزې طواف ته لکه دست جمعات ده سکراشی نو ده با دو رکات کئی او آغاز ای که بس تواف ده که تواف ده نکولو بیا با دو رکات کئی نو تلبیه بوای رازعی با کم زینه چه ده اللہ قربان منظرو لگی دو نو دلار نبا اڑخ لشی بسم الله الله اکبر بوای او دا ده دعا قبل دو زید دعا بو غاڑی لا سنو پورته کید اهل علم اختلاف د پلاسونو پورته کول او نه پورته کول کی او غره قول داده چې لاس په پورته کی او دعا قبلی نو ټولو کې خه خبره داده چې دا دعا او کوي چې یا الله د زمون خاتمه په ایمان کې ځکه کدا ټول دنیا ملاو چې نو بیا موږ ته خاور لږو ایس بمتی جوړ نشی اکا خادمه مو پا ایمان شو مسلم و حل شو کل چی گور تاسو خیخ دعاو کئی نبیا برازی کتا مطافلا نداد اللہ کور دے دا دی پلا نو چپ کلگ بچے گا سیدا حاجیان و غیر حاجیان و طول لخ کاری بائی دا تاسو له مخامخ دا سپین غونډه ته کې ښکاری وای ټول له ښکاری دا دې ګټ کې دا حجر اسود دی نو تلبیه بوای چې کله حجر اسود درو حجر اسود بخکاری نه ځکه خلک به توافونه کوي نو حجر اسود دومره بره دی چې دا عام سړی د نوم او سینې سره برابر دی چې خلک تواف کوي حجر اسود ښکاری نه او تاسو باندې ته بل مقابل ګورئ چې په اول دویم دریم چت کې بشنه راډونه لګی دی وی دا غشنو راډونه لچور شي کې اوست مثال په تور تواف شروع کې نو تلبیه به بند کړي پس تاسو تلبیه د غزه پورې و د شریعت حکم دا که څوک بیا په تواف کې تلبیه کوي نو دا بد نه په هي د وجه نه کوي نو دې کې به استباء کوي ها بھائی اسادر توګی نه تاو کوذری کا ها صادر روانه چانه ها بھائی اس سبب دې دې کې او کيده خيو غب سرګند کوي دې دې له خدا سو صادر پر سر کړې تمہاره صادر غنه حواله ور دې دې نه بتا صادر پر سر کړې دا وګ سرګند کړه خای دا خي وګب سرګند کې ابس د طواف بکې دا طواف د الله په کور کې و چا کرے د دغه حجر اسود نه شروع شي بیا تر دې حجر اسود پورې دا یو چکر شو دا و چا کرے فرض دی دا په عمره کې غد و فرایض او بیا یو دکې گئی وا او ګره په دې دریو چکارو کې بدې پالواري سره ګرځي تو ګرځا چې ټول د لوګوري تعالی وختي دې ذکر کنا اوبای شبذل در وخت مچ دا مسائل پکې ختم شي ها بای له شرازه وردا شي طریقې سره بدې ګرځي دا رمل دې ته رمل وای دا مسنونه طریقه را غزن وخت به در رشد وجنه دومره خلق دې چې ته وې کدی په لاس خزوم دی په لخزوم نو مان بزنانه او نارینه په سنگل باندې ولګي نیاب بیا بار بار رمل کې یاد مجبورۍ د وجنه دا مستحب دې نو کو چاتر کو نو په حج عمره کې سفر کړ راځي عددی وجدا وا دا رمل الله تعالی محبوب نبی علیہ السلام چې کله کافر د مکې نو شړلې و د کې گئی ما چا سکه نه چا سره شو بده نو راوی خوایې ادا سي لاسونه بتړای وای نبی علیہ السلام کفار د مکې نو شړلو دای عمرې لرال پر نخول او صلح حدیبیه او شاو سخ شرطونه ولګول وای کال لبرازای او صرف دری رجبت یې روي بیا به واپس ځي نو نبی کریم علیه السلام سره د صحابه کرام نو عمره تراغه عمره تراغه نو کافر وې چې دای خو د مدینی ابو هوا خراب کړي وې زموږ دارونه چې د مکه مکرمه نه مدینه ته هجرت کړي د مدینه ابو هوا خود دی صحتونه خراب کړي نو دا خبره د پیغمبر علی السلام وخت سره رسیدا نبی علیہ السلام ته ویل شو چې کافر خدا څخه وای نو یو فرمایل دا کافر په غرونو ناس او صحابه کرامه قتل نو دا الله حبیب وی په دې دریو چکرو کې دا څو ګر وی چوګي خوځوي له کپالوان چې خوځي ادا سختي اوچت یې دی چ کافر دا نو وای چې دای کمزور شي الله تدایغه غرزې دل دومره خوښول چې تر قیامت دا خبره برقرار کړي او سمغه تاسو لټول کتو علی مسلمانان دي واغه وخت کې غیر چا پیر د مکی مکرمه او د حرم بیت الله نګیر چا پیر په دې غرونو کافر ناشته ا مسلمانان قتل لدای او مسلس دکی مسلمان لچی ده سمرا جزیو کنو دین ده اکافر لچی ده زان سورا غٹ کنو ده دین ده یو صحابی رو تو میدان کی پا یو عجیب انداز گرده دو ده جہاد میدان کی دا اللہ حبیبی دا دے چی سنگا گردی ویدا گرده دل اللہ نخو خی خودی دے کی خو خی نو کافر لک چا سمرا زور سرگن کنو ده دین ده مسلمان فربا جزی والا معاملہ کیا ہے ورا هر پیر چې راضي استلام په یو لاس ته بعضي کتابونو زمو لیکلي دوه لاسه خود دوه لاسه خبره ضعیف ده بخاری شریف صحیح حدیث ته دا الله حبیب کلما اتا علیه نو اشار بيدیه دا الله حبیب چې وکلا حجر اسود تراغه په دی خی لاس به اشاره کولا نو چا سره جنگونه مکه وای دغه سوکمنی نه خود پیغمبر سنت سدي په یو خی لاس اشاره کولا کتابونو ډېر لیکلي خو دغه خبره سه اصل نشته چې په دواړو لاسو اشاره را یو لاس باندې به اشاره کوي ور اول ځل کې اشاره شوا بیا شوا وم کې وم ځل شوا نو اتم وم چې ختميږي نو اته ځل استلام شو دي اشاره ته استلام وای په هر طواف کې و پیر استلام دی خو کدا در دفاتې شو استلام ځنې وخت لري خیال نی ورتیر شو نو دا د استحباب درجه د ریستاسو په طواف کې سفر اکثر راځي چې کله مو وو چکر برابر کې نوګه په پټه کې کبه خیوګه چې سرګند دوا د اوس کته کبه چې بیا برابر کېلا ستې مال اسکار یاد وګه بس کای پټه بکای او مقام ابراهیم مقام ابراهیم یو جنتی کان دی په دې حج عمره کې جنتی سيزونه هم سره پسترګو ګوري الله دې دا هر چا د سیب پکې وکړي دغه ثانی کې د ابراهیم علی السلام قدمونه تر دې گیټو پورې ورخښ شوی نو دې لا قتل او د الله قدرت معلومات دا سنت طریقه را دا حقول دا سټل دا د قبر پرستو طریقه ده. سعودي حکومت په شیشه کې بند کړي، ناغی یو شیشه د پاسه بل شیشه کې بند کړي، ناغی چې خلک به سټی نه اوس خلک غشیشه سټی دیگه پا خبر کوان ایور سر کسان ادرولی چه حرام و ناروا خو یو خبر یاد لرئی زمونگ علماء چاہتا حج عمر خیم نا ایو خدمت کئی چه سو کاجی جئی ولوی التبد چانم آنے خوش ایک پا خبر کوان نکدے سور کفر کئی ناغل ایدن تویری جد جابا مدینا بھئی گئی پا خبر کوان نو کډیر ورته علما وای چې دا د شیشه کولا و مخ ولا غلې دلته ذهن کیږي لکه څنګه چې موږ سره زموږ د علاقې سره نیکان خلکو وی یو امام راغلی او پسې موسف کو وی را لوي چې خار مې را پټه کده بکی دا وکي په خبره وای نو ما ولې چې په دې خار و صبر خلق دې بیلاره کوي رضا غزه مخانی راړای مخار راړای دا غزه نه د پیغمبر هغه اعمال او دین راړای د ثواب نه پس به دروازه کاته وکي دا په مذهبي حنفي کې واجب دي او د نور علماو په نسبانه سنت او مستحب دي پاول رکعات کې قدرزي نو لکه د احرام د دو رکعات غوډې په دې کې پاول کې سوره کافرون او په دویم کې سوره اخلاص قل هو الله احد وایي چې کلمو دروازه کاته وکړ نو د زمزم په مخکیم سکلې شي دوران ثواب کې چې سړې سړې شو لاړ شي ته وګوز کې بیا غځنه ثواب شروع کیږي چې خود دوه رکعات نفس د زمزم وبوز کوي چون کې د ګرمۍ موسم دی خولې بدر نه بېږي نو الته ګرمي وګوي یخې وي نو کوشش کوي چې دا سه وبس کوي چې سینه مو خرابي کلا ځان به خمور کوي د زمزم په وګو باندې وګوره مثلا وې زمزم چې په کم نیت چا اوس کله هغه مراد الله پورا کوي د سړې پکې د دین او د دنیا نیتونو یو عالم بارک می کتاب کتو هغه وی د ډېرې زمانه خبره ده چې هغه وخت په حرم کې د رڼا انتظام نو وې د شپې راته واړو بول راټینګ شو او ما وی کزینو په خلکو بختی کې دي او استاد بار وته د وجنه به سمره سمره خلق د خوب نروز دا خو خلق له zarar دی اوس پس کې او دستین درود دی واړبول در ټینګ دی او کزي خلق موزي وې زر در میدان مسله را یاد شو چې زمزم چا په کم نیت اوس کله غ مراد الله پوره کوي نو وای ما خفه مړه اوس کلی د بیا زو غ بوج کا وې سبا پوره ما موزو په کومه تکلیف میلاو ما ای زمزم لما شرب له چا چې په کم نیت اوس کړي الله یې غبرات پوره کوي حافظ ابن حجر چې حافظ الدنیا ورته وي یو لوی د خپل زمانه محدث تیر دی دی وای ما په دې نیت کړي وي چې الله د زمزم او بس کم د حافظ ذهبي عمر علم راکې دا یو مخکې لوی عالم دی وای دې چې سو کال پس راتلب نو ما ته محسوسې ده چې داغه نزيات علم الله راکړي د پکم نیت چې چاوس کله هغه مراد الله پوره کړي پکم نیت چې چاوس کله الٰه العالمین هغه مراد پوره کړي چې کله مو د زمزم او بوس کړي ادورکات مو مکل نو بیا با الته بوډونه لګی دي یا شانه به تاسو کوي چې زه د سعی طرف ته ځم اداغه مراد کوره دا روشت په شی دا دغه دا چې مخامخ کړي له ودي سره وردا حجر اسود ده او دی په لدی ته رکن یمانی وای مسنون دعا بدغه عمر ثابت ده د دې په منس کې او یا ملائک ولاړ وي اتب په کې دا دعا کې ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخره حسنتا وقنا عذاب النار دا په سنن ابو داود او مسند احمد کې دغه عمر حدیث راغلی دانور خلقو کتابونه نیولی وی یا بچالا سجد کړي دانور دعاګانې مسنون ثابت دي بیا بلار شي صفا طرف تا د الله حبيب صلى الله عليه وسلم چې کلا د صفا طرف تورتلو نو دا چې و فرمایل دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم دا سوی نبدأ بما بدأ الله به مونږ شروع کو پاغه چې الله په شروع کړي تاسو چې قران کې تلاوت کوي نو بیا وایي ان الصفا بیا ورپسې وایي والمروه من شاعر الله نو دې وګوره حاجی صاحب لاړ شي او صفا مروه سلور چته دا یو هغه اصل چته چې کوم د صحابه په زمانہ کې یو پکې تا خانه جوړا دا هغه د پاسه د چتون نور چې په کومې کوي نو جایز دې په صفا باندې بودره کې او کابی ترې سب مخ کې تخکاری ک نخکاری او دا دعا به وې کله چې ودري گئی په کابی با په صفا باندې نو کابی قبلي طرف له دا دعا به وغواړي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده دا به یو ځل وای نو دې پسې به خوګ د دعا وغواړي اوبای بیا چې خ دعا وغواړي بیا به دا وای بیا به دعا وغواړي ا په درېم ځل چې وای نو د علماو دوه قولونه دي متقدمین او شارحین دا څه لیکلي چې درېم ځل نفس بیا په درېم ځل دعا وکړي خدای رب باز علما وای چې په درېم ځل دی وې نو دعا به ختم وکړي په صفا به دعا وکړي بیا به د صفا ناراض مروه طرف لا وګوره لکه دا ستن دا صفا شو ابای توجه وکړه د دین راځي دغه مروه شو د دین د دې پورې دا یو چکر شو شنو لټونو کې بناري نه منډه وای زنانه به منډه نه وای د شنو لټونو په منځ کې بناري نه منډه وای زنانه به منډه نه وای کچا سره زنانه نه لې وای ته په کلار کلار راځه د چې منډه ختم کیږي له انتظار وکي او پدې کې یو دعا راغلی دا چې ابن عمر رضی الله عنه با د صفا مروه په منځ کې داوي رب اغفر وارحم وانت الاعز الاكرم او پر روایت د ابن مسعود رضی الله عنه کې دا راغلی رب اغفر وارحم انك انت الاعز الاكرم نو دا دی شنو لیتونو منس کی ہوئے باقی صفا مروہ کے تلبیہ خوصیب ساسو بند دا دروش شریف ہوئے دعا کوئی او نبا پا صفا کے دعا دا پارا پا پتلو راتلو کی بلا سنو جتا ہوئی او نبا پا تواف کیو جتا ہوئی او پا صفا لا سو جتول سنت طریقہ دا نو چی مروہ تراشی یا با قبلے لمخ کئی اوائی بلا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک و له الحمد وهو على كل شيء قدیر لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده دی پسې دعا وغواړی بیا به دا وای دعا وغواړی بیا به وغواړی ادا چې بنوي چې ما په صفه ټول دعاګانې ختم کړي دا دعا قبل دې زه نو هر ځل به دعا وغواړی بیا ګورا صفه باندې مو دعا وغوښته مروه لاله یو چکر د دې مروانه صفه پورې دویب شو داغه نه دریم شو اخر کې بدا و چا کرے په مروه باندې ختم شي بس تاسو ګور په عمره کې دوه فرض یو فرض حرام او خدای سو دې نه وتړلو طواف و چا کرے وی غو شو یو واجب پکې د صفه مروه په منځ کې و چا کرے وی پس صرف یو واجب پاتې شو احرام سعی و ختم که وچه کره نو که زنانه در سرائی نو دیزه نه بتاسو یو کی چی اوڑی زان سرا نو که زنانه پا خفل اٹول سر را جمع کو او دو گوتی ده دی بن نلک سیوائی زان نکت کل نو بس آخو ده احرام نووتا یا ور سره خاون ده رور ده او اغو اخترا جمع کل او پا کینچه ده گوتی ده بن نسیوائی لکت کل ده گوتی ده بن نسیوائی او تاسو مخفل لار شئی دا سیم کولی شئی لکه تاسو دوارو صفا مرواو کا ریو بل لب سر خریلی شئی اگر چې تل د احرام نه وته دي یا بنائی له لاړ شي دغه رسوخ چې سر په بلیډ پاکای باندې خړی دی ته پیغمبر علی السلام درې دعاګانې کړې اسوږي چې په ماشین خړی بدله یو دعا کړې او مسله د شریعت دا ده تب وګوري چې زما د دې عمرې نه پس حج له سور زیدي اوبه ای توجه وکړه نو کچره دومره رزي وی چې حج پورې سر بیا را ختې شي نو په بلیډ هوا اګه دومره لګي رزي دي چې کچره تا په بلیډ هوا نو حج پورې راخي جي نا نو به په ماشين باندې هوا د دې مسلې خیال بال ته ساتي کچره رزي حج ته دي زی دي نو بیا به په غټ ماشين باندې هوي نو حج پورې سپاتې شو صبر اوخي جي نو حج کې به په بلیډ وي بس داستا سو عمره پورا شوا او عمره مو مبارک شه بعض خلک د عمره پسې او د سعی پسې او د ورکاته نفل کوي صفه مروه باندې دا د عمره جز نه دی نفلونه اسی خیر دی خو د عمره سو جز نه دی د ورکاته نفل به د عمره پسې نه کوي اګه سو کې کای کتابونو لیکري نو دا مساله ضعیفه او کمزور ده دا الحمدلله استا سو عمره شوا دا غینه پس به پخپلو جامو کې دا الله کور ترازی ابس و چکر طواف کوي نه پکې رمل ستا پخپلو جامو کې غي پس دو رکعات کوي بیا و چکر وهي بیا ور پس دو رکعات کوي په طواف کې بمنډې نه وهي بعضي زمیدار لکه څنګه پټيله باندې وي نو په طواف کې منډې وي په جومات کې منډ حرام ده ناروا اگر کته نه رکعات بعض عوام دلته منډې وي وي رکعات را نه دي ته چې تاسو غم درسره نو مخ کې دي سکون مسجد کې به منډې نه وي طواف په منډو نه کوي په طریقه کوي ډېر کوي خو چې په طریقه وي چا دوه رکعات یو سړی په کلار وکړ او یو سړی لس رکعات وکړ خو زر زر وکړ نو جدا ته دی هغه دوه به دې لسونه به تر نو تاسو غره د ماته سول وخت دی حاجان یو خبر وکړ یو خيار سره ناس چاولې سویم حج دی ناډه روحیا ډېر مقصدی خبر او غوړې چپ شه د شمیر تاسو مکه ویلا بته دي فکر په خبره باندې نو کې دی شي چې په طریقې لس حج نو کله چا په طریقې یو کو غيوب دي درون وی دي لسونا نو غره استاد ارس بتلی خبره د ثول لا دا خو ماشا الله د عمرې طریقه وا الله دې زموږ دا کم د الله ملمانه روان دي دای څه دې زکی او دینور لدی زکی او هر چا لدی الله توفیق ورکی او د غیب نه د مرګ نه مخ کې دي ټول ناری نو زنانه او تا د خپل کور د حج او د عمرې توفیق ورکی اتا سوهاجان صاحبان په بیا په مکه مکرمه کې خپل طوافونه وکوي نوافل وکوي د حج میاشتې ته ذلحجه وای د حج میاشتې ته سوې ذلحجه وای نو دا غي په اتم تاریخ باندې بتا سو د حج حرام وتړی اغه نه بمخ کې غسل وکای دو رکعات به وکای او د حج د غلفاس چې کوم دي کې کاغذ کې لیکري اللهم لبیک حجته لا ریا فیها ولا سمعه د الفاظ بو وای تلبیه بو وای محرمین شوي خو یو خبره یاد لرای اگر دې مرګونو مالوي چې موږ له په عامو ګروپونو کې دا وایي چې تاسو وګورئ د سبا نه وختي ګوزي خو ځای به ورسره ده تاسو الحمدلله اقل لري سلوي اخلاق او دیر شلاقه حاجیان وي نو دا په یو وخت بدل ممکن دي تاسو له نو هغه دا څه کوي چې لکه مسنونه طریقه دا ده خو که چا سره خپل اسباب یا خپل خوخه زی چې پاتم راز دې اشراق موزوک نو غې نه پس میناله روان شه خو جد په خپل خوخه دې کړه اوس کتاله معلم وی چې ضرورته به مسخوتن بوزو چاله وی چې 12 بجې تیار شه نو که د معلم مو نه منت نو یو خو بس ورلای نه پاتې شي اول ته بشل ګنټې ګرځې خپل ځای به د موبایل اپا بلا خیمه که بسوک پریزی نا نزان مو پیولوی پریشانهی که واشولو سشی دلوی کلا بدا سیوی جی تاسو با دولس بجیبو زی لکه سباب آتم تاریخی و تاسو دشپی پنیمه که بوت لی نو دای خبره با بنایی سشی دلوی وی رئیس تاسو دا خدمت دا پارا مکرر دی که بازی پرائیویت گروپونا د حاجیانو سره دوکه کوي په وخت بس باندې ډېری پیسې لګي او په بي وخت پیسې لګي نو دا غو د الله معامله ده. پرایویټ ګروپونو والدا سوي جدي چې سور حاجیانی بودی ټول ولا خیرې کوي ویګي په خبره باندې دیو جن باز کسان لته وای وای کمال سو مفتو کې وای جی بای ګروپ در کوم نو مفتو کې به موانه سمجدار خلک دغه خواجی سره خوشحالي دي نه بل دې خیري ولا ورزي او د دعا چلل تنور نو احرام بو تړای تاسو به بسونو کې مینا کې خپل خیمه لګوځي ګور په خیمه کې مینا څنګه دا واجان پیډیر شي نو د نیمه نزيات حاجیان د مزدلفي په حدودو کې خدا د علما او فتوا دا ناغه فتوی مطابق بتا سو شکوي داغه مطابق بتا سو عمل کوي دا یو مسله یاد استاسو په وس کې نشتا بنا حدودو کې زه ګران دی او په مزدلفه کې آسان دی نو که یو پرایویټ ګروپ لیډر والا در لبار زه نیول دار زانه یې لپاره ما دا غو د الله صدا ا دا غو د الله په منس کې معامله ده. په مینا کې دومره زه ملاویږي لکه صبر چې قبر کې زه هوای نو پاره و صبر زکه کوي چې په قبر کې کته وې زه به صبر نه بیا په خپل ځای دومره زه بدله ملاویږي چې صبر سره نو پس هغه زه د لړیر دې هغه کې وګورم مینا کې په پینځو منځو نه کوي مسنون طریقې مو سبا اې د مسخین د مازیګر د ماخام مسخوتن او سبا ادا په مینا کې د غشپت هیرون چې دا نه همش په دا سنت طریقې را نو که چانه پاتې شو نو سفر کې بازي حاجیان نه غرفات دي اپا نه هم راز راځي نو حج ثواب کې به فرق راځي خو نور څه نقصان حج کې را نه ساری چې کله تاسو نور روخیږي نو مسنونه طریقه دا چې نور خاتون پس دی حاجیان د مینان عرفات لسی خود رشد وجنه کې چالو ویل شو چې مخ کې ځان تیار کا نو مخ کې ځان تیار کی بل باز خلک وایي مو پیدل جو قطا سو لازم مشوره دا در کوم چې موجوده حالاتو کې پیدل زکه مزای چل ته بیا خپل ځین مو به حاجی چې زه دې نو مون ته واپس تا په بس کې نه پریږي نو سړی پریشانو کې واقع شي نو د دې طرف نه کوشش د سو کوي د سور له یو کوي تاسو چې نه هم تاریخ باندې د مینا نه عرفات لزید دا بدارکی رشوی دلته مونږ د نهمه ورځې په سبا تکبیرونه شروع کو الته بمدا سي تکبیرونه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد او اي ور سره دا وینو دام دې دې نه یاد کړي الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا سبحان الله بکرة و اسفیلا دا غی پتیزه تیزه وی تاسو با پتیزه تیزه وی نو موس پسیب شروع شی او چې د مینانم عرفات لزی نو تلبیه با موایی او تکبیرون با موایی اصدی بی پتیزه وی ازنان بی سکی پکلار بی وی داستی پکلار بی وی چی پخبل اوری کل چې عرفات لورسی دی نو د هر معلم خپل خپل خیمه دي خپل خیمه کې وکیل کا آرام کې کا نفل کې کا تلاوت کې خدغه مردا چې د مینا په خیمو کې او په عرفات کې قران شریفونه ني د کوڅو تلاوت کې نزان سره وړي کله زمای عزت مند چې زوال وشو نو هغه کې او مسجد دې په میدان عرفات کې کې پینځش پګلا کا خلق راضی خدا ټول حاجیان پکې نه راځي نو باز یل څلار شي خدایي وجدای چې واپسای کې خپل خیمه نمومي نو هغه کې امام راضی دی مفتی اعظم دریاز لا او هغه جمع بین الصلاتین کوي اول د ماسخین مزدرکاتو کی بیا د مازیګر درکاتو کی د دا دواړه منځونه به په جمعو کې کې امام سره څوک کوي ځان له چې څوک دي ابن عمر رضی الله عنه د دې راوی دی چې هغه وی چې پیغمبر علیه السلام میدان عرفات کې د ماسفخین او د مازیګر منځونه دواړه جمع کړي او د ماسفخین په وخت کې کړي د ته جمع تقدیم وای نو دغه صحابي نه یو ځل د امام سره جمع لاړوا نو د ظالم دواړه منځونه یو ځای کړي او د جمهور مسلکم د زمونږ په مذهب کې د صاحبینو مسلک دی چې وای ځان لدی جمع او کې هغه جمع کې فائدہ دی توجه مو ده چې تا د ماسپخین په وخت کې د ماسپخین موکو د مازیګر دی موکو نو تبه چې تلس بجې مزدلفه د رسیتال الته د او د ضرورت دی میدان د وقوف کې او د ضروری نه لري ځکه یو زنانه ک بیماری کې د نا په بیماری کې مولاړه د دعا غواړي یو زنانه ک بیماری کې بیماری کې ولاړه ده نو طالب د اشفق وګنټې وخت فارغ شي اواغه دې کې چې کته ما ذکر له جدا او دس کې نو یو غنټه په قطار کې ولاړ یو دس لپاره سمای بای ما ذکر مزلک یو غنټه خطا ماسپخین قطار کې ودرې دي او یو غنټه ما ذکر دو غنټه استاد دعا او د ذکر غو وخت تا نسوش نو ښه خبره ده د مشوره تر چې دواړه منځونه په خپل خیمه کې کوي نو دا په جواب کوي داغه نه پس ګور تاسو په حج کې درې فرض دي یو احرام او خو تاسو په جندو احرام مو د خپل بلډینګ نه بتړای دویم فرض پکې د زوال نفس چې ز مسخین ور زائد شي میدان عرفات کې ودري دي لګور لغه ته سات چې ودري دي فرض ادا شول خدا د ماسپخین د زوال نه تر ماخام پوری وګدول د واجبات او ندي پدې کې بګور ولاړ په کار دادی وای چې د اسمان او د بنده په منځ کې شنی دا میدان عرفات کې د عرفه درزه ودرې دل په حج کې دا سیدې لکه پملا په بدن کې دملا اډو کې نو پتا غرض دې څړې په جړا کې کمې نه کوي په دعا کې دې کمې نه کوي وای رب کریم د میدان عرفات په دی حاجیانو په ملائکو فخر کوي وای زما دې بندګانو له ګورې سرتور سرخ په ابلا لکه دلې و نو پشان ولاړ دی حاجی باندې جوړی موړی وي اته کفن غونتی او د جامې د ځان لتاو کړي گواشي چې ما دا ټول او بخ وګوره په ولاړ په دعا کوي بخ په قبلا چې ستړي کیږي لکه دمې د پاره کې نه او تر ما هم چې کمې و نه کوي او نبی علیہ السلام فرمایي بهترین دعا چې زی کو او زمانہ مخی انبیاء علیہم السلام میدان عرفات کے کڑے وا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر دا دعا بڑے رڑے رکھوئی بازی تا سلو کتابون خلق در کئی وی بدا بسل پیرے وی دا بدوسا و پیرے وی دا تعداد ساندازہ پیغمبر ندا مکرر کرے یا بدر لوی چې فلانه دعا په دومره 1500 ځلې وي دغه دعاګانې مسنون ندي دا دعا د خدای ربې وي او پیغمبر دا سې دی ویلي چې سل پیری وي که 200 پیری وي بس ډېر وایا د ډېروالي سشمیر ني دعا وکې چې ختميږي بیا به د سره کې او خبخل بم نکې ټول امت مړو ژوندو ته په دعا کې کفار د فارم دعا د هدایت او ک نصیب کی وی اګه نیوی زدی بدبختی او مسلمانانو تنکړي نو وای چې الله مسلمانان په اخلاص دا تر ما هم پوره بد دعا کوي د عمر او مسله ذهن کې حاجیان کی نه وای یو ګنټه چې پاتې شي او نیمه نو بیا حاجیان صاحبان خپل معلمینو په بسونو کې کیږي نو تاسو بس کې کیدای ځکه رستو کې دې شي چې بیا درته بس نه ملاوي خو چې په بس کې کېم ناشته نو لاس پور تکا ځکه دا د عرفه د ورځې چې څومره ماخام ته نږدې کېږي نو وخت قیمتي کېږي نو بازي حاجی او ګنټه دوا دعا وای بیا په غب شپ شي کوم سره یو ځل یو حاجی لاړو الله دې وبخښي شوفا نو به تا شان ناس تر ما دې دعا وای بس او کې غوښته نا بس کې باندې تر ماخام پورې او دې غوښته به د سره کا او دی غوخته به د سرکا نو دعا با بار بار کوي کتا سو جنټه د مخ کې بس کې کیم ناشتای نو زه سیټ دی ومنو له آسان شو او غوره بس دعا بس کوما لاسونه اوچت ک په سیټ باندې که د ناس زی در له میلاو نه شو په ولاړه دعا کوه چې تر ماخامه د قیمتي وخت کې ضربر نقصان رانولې. دا ستاسو په حج کې د ټولو نه قیمتي وخت دی او تقریبا په دولس نیمې بجې زوال کیږي. ماخام تقریبا سو نیمې بجې نو و ګنټې ستاسو د پاره د دعا او د جړه او د فریاد ځای دی. په دې کې و جاړی الله تا خپل تیرو ګناهونو نه توبه وباسي خو په سچا ادا توبه مباسي کده چا مو سره گیر کړی نو دی نه ور کوي بګه ته خبره وره ادا خويند غټولو پختلو دی ولې لا خو دې سم نه ور کوي ها بھائی اگر دې یو کس راغله او دې نیکم دې مو سره پاتې کیږي نا هغه وزم کرانه چالي ولې باولې لبس تر کو تام دو خور دی ولې بګه په خبره باندې هر پختون د خپل خور برخه را دی ولې کني دی ولې خور ته دې برخه نه ور کوي او هغه له ویلې کنا نا هغه وی کوام چې او نو یا مې بڑکای یا مې کورته د بیا دې یاري نو وی دا نه پکې په خبره باندې نو د پردو حقونو نه صحیح تو وو وازی په حج ار ګنا الله معاف کوي خو پردې حق نه معاف کوي په حج باندې هر ګنا معاف کوي خو پردې حق چې پردې پټې دي نیولې د خپل او پردې برخه دې رانه ولې دا به ګره نه معاف کیږي. نظم عزت مند چې کله ماخام شي ماخام نه مخ کې نه بسرا روانې دي شي یعنی اجازه دي ماخام جنور پرې وته نو تلبیه بوایې درود شریف بوایې اپ بسونو کې اوسوک به پیدل د عرفات نه مزدلفه سره روان شي مز بنا ال تکوي د ماخام اگر چې وخت در باندې ال تراغه انبه پلا رکھے کوي تاسو د پاره مسنونه طریقه څه ده لس بجې رو رسیدې یو لس رو رسیدې دولس رو رسیدې نو دواړه د ماخام ماسوتن منځونه به مزدلفه کې کوي وز د او حدود کې کله پسړي د سړې وینو کله په اشتباره نو خب یقین جوړوي چې موږ حدود د مزدلفه لرادت به شو کنه ځکه تاسو وګورئ چې نه پوهې دی وجنه لکونه خلق د حدود نه ګبار پراتی نا پوی خلق حج زکای نا وی حج می او یو ځل په موږ خپل اشتبار اله او مو قتل جل کونه خلق کوده د ناری نه زنانا بچی امر سره مفتی سے موږ هم وی چې ګره بس حدود لرو رسوی زرو موږ مو کو دواړه منځونه مجمع او کو چې بس سوچو کو نو حدود لرو را یو ګنټه پیدل مزل چې مو کو نو حدود لرو رسوی دوباره بو موږ کو نو نبا پلار کی مسکه نبد حدود و نبار مزکے مزدلفی لچے رو رسے دے نو مرگری باو دا سنو کی بانگ باوئی اقامت باوئی اول بدا ماخام درے رکاتاو کئی منز کی با سنتا و نوافل نکوئی بیا با اقامتو شی او دا ماس غتن با دو رکاتاو کئی اگر نفس ویتر کوئی الگ وقتی را پاسد دا مزدلفی پشپا آرام پا کار دے جکا سبا دا حاجی پسر دیر کار دے سکا المنگو نا بچه می چونکه حدیث سره ډېر واسطه تا دا پیغمبر علی السلام په دغه شپه تهجد نه لیکلی د مزدلفی په شپه څه نه لیکلی د امت ته شانتی راه پاره چې دا خوستړي نو موږ را پاسې دوه ورځې خو دې په بعد وجه د تهجد نکو څه پوه شو او لږ وختي به زکه پاتې پیغمبر چې سکړي هغه کول سنت دي سې نه لیکلی نا غنه کول سنت دي پدا غشپد الله حبیب سره د دین چې دمر هرسو خو دمر په امت شفقت ته چې تهجد د مزدلفی پښپنه لیکلی چې حاجی ټول شپه زری زری شوه ساری و بیا زری زری کیږي نو که زه تهجد کوم امت بم کوي نو پدا غشپو وختي شړې را پات چې کله د اذان ټیم شو تاسو له حرم د اذان پته یو مرګره بازارو کې او بیا بدو رکات سنتو کئی غیب اسی بے اقامتو کئی جمع بو کئی دا مزدلفی دا مزن پس لغن تی مخب قبلو دلی دل واجب دی لکس آتو دلی دی او بس لاس تی پور تک الواجب اداش پر خدا دعا اگدول دا مز سمدستیو شو او دمر دی اگدکا چی بس نور لیو پنزم انتپا تی دی نو دعا به ختمه ابای پوی گئی حاجان صاحبان دین کس خبر راضی کنن راضی ہاں دماز دا سبا مسجم و سمدستیو کو مخبہ قبلہ بودرے گئی پلک ساتو دری دومو واجب ادا شول خدا دعا اوګدول دمره چې د نور خطو ته او پینځه منټه پاتې شي نو بس دعا به بس کای ادا غزینا به بیا بس نه استعمال وای دا غزینا که بس کې کینا سه یسب ابس ناشې که څوک معذور دی کار سره غلب د کورسو تنظیم کوي د ګاډي خو به دغه شان پیدل راځي تلبیه به وای تلبیه به وای تکبیرونه به وای دعاګانې به کوي ا مزدلفین به منا تراش کګیټی مزدلفین راخلی ک منا نه راخلی ډیر خلک گیټی وینځي خود دې په وینځلو څه دلیل لښتا نو گیټی میټی په وینځي نه دا به د اختر رزوی دا بس د اختر رزوی په حاجیانو د اختر مز نشتا ولې نشتا زمون پیغمبر چې حج کړو د اختر مز نه دا غی کول مونږ د پاره دین دی او نو کول مونږ د دین دی سی چې کړي هغه کول دین دی سی چې ندی کړي دا غی نو کول دین دی نو حاجیانو باندې د اختر موز نشتا د اختر پر از د حاجیانو سلور کارونه دي او ایسو کارونه دي سلور کارونه دي لومبه بدای وګیټی راوالی ازما دا کوتی در لخکاری بای دا درې کوتی در لخکاری ټول لخکار دی طرف نه ګورم میناد او دی طرف نه د الله کور دی نو حاجیان به د میناد طرف نه راځي د شیطانانو درې سلی دي کمزې کې چې ابراهیم علی السلام شیطان ور تخکار شو پکانو لیدلو نو دا غ شیطان نه هغه په دې تعالی د نخې د پاره یو برجې سلی جوړ کړي نو ګور دا یو بپرې ځای دا بنولې بل بپرې ځای دریم لبرا شي دې ته جمره عقبه وای نو دا په وګی ټولې لکه دا ستن مثال په تور سره بسم الله الله اکبر یو گیټه مې وښتو زم بسم الله الله اکبر دویم گیټه مې وښتو استادو کومه تلبیه چې د حج د احرام نشورو دا اول گیټي سره بس تلبیه ختم شوا تاسو د تلبیه نیم چې کومه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك نو اول گیټي سره به تلبیه بند شي نو چې وګیټو باندې موښتا نو دویم نمبر کې اوس پتا سو قرباني د وسلور اعمال د اختر پرز دیم په کې سره قرباني دا قرباني به تاسو لټه مې درکړې چې دې ټیم بکاو ها خبره دا د اختر پرز دې دریو کارونو کې ترتیب پکار دے امام سے بوئی واجب دی دا نور وی سنت دی چه اول اول جمر پو گٹولی ورپسے قربانیوں کے اوسر اخرے دیکی دا ترتیب امام سے بوئی واجب دے خوص دا علماء و فتوہ دا دے کدی ترتیب کے چانمخ کے رسوال راغے نو دم پہ نرازی کوشش دیو کی چه ترتیب راو جے او که ترتیب مخکې رستو شو لکه تا چاله د قربانی ویلی نا تاله وی چې ته جمرولی نو مال به ټلیفونو کې نو پاغه ټلیفونم ډیر په ګرانه میلاوي نو په دې بم غوسه نه کوي چې نه جمرې پسې کنځلې شروع کړې ده زمانو چتای تب اکه اغلب دمر رنگونه راضي او دمر مصروف دا دغه چې نه میلاوي نو تب را روان بم شي راځي بم مکه طرف تا او ټلیفون رابطه بم کوي د چېتکله تعالی وایي چې وایي قرباني دی او شوا نو بیا به سر خره یې اپا غرض باندې د سر خره لو یو مسله دغه چې په سلو کسانو له بده ګوري چې قطار کې نه ایده ولاړ دي نو ښه خبره دای چې ځان سره دی زینب بلیډو نه یو ځای خو هغه غرض باندې مرګورو نه وي بلیډ شې دی نو عام دکاندار نه مال عدالت بیا پوزم نه پرې کوي دا کم کسان چې د بلیډ په کار بوئیږي نو یو حجام لوو او مال خوغو دی او درزن بلیډونه راړه ځکه دا نور کو دولس واړه د کل نو تش سر زخمی کوي ویلی به دی بهږي خو وخت نه لري کوي نو خولي قیمتي بلیډونه والے نو ګور زم په احرام کې مودې په احرام کې د زل او تریم تا له سر خره لشم اته مال خره لش نو دا به لګه اسانه در په قربانای نه پس به سرونه اوخره چې سر موخره لو احرام بکولاو کې جامع بوا شوی او حاجی چې جامع واچي کنه دل ډیر آسانته دی احرام کې دل لګبوج وي هر شی درته حلال شو چې د احرام د وجه نه بندو خو د شریعت حکم دادی چې بیبي سره صحبت لا غشان حرام دی نو درې کارونه شو لا وای چاله یا شودرې وړه جمره عقب په بیتو وشتل ورپسې قرباني کول بیا سرخ رہے بیا په دغه رضوانی کوي نو لا خبره دا او که په دغه رستلی یې نو په بل راز رابشی طواف فرضی صدا غدریم فرض ده دې ته طواف فازم وای او دې ته طواف فرضی وای د الله په کور کې با و چا کرے وای جامو کې به یې ادي پسیو د صفا مروه صائم کوي دې پسیو د صفا مروه صائم لو چې کله متواف مو کو صائم مو کا د احرام د پابندون اوت هي او په مکه مکرمه کې وای ساره گئی نا مینا ته واپس پر خیبه راځي خیبه کې تاسو نور سکار نشتا خو خلبه سنباله وای غیبت شغلی شور باندې جوړوي نوافل بکوي د مظهر خیمه کې جمع کیږي په اعمالو کې باخته نو کله په یو لسمه ورځ ګره په دې اختر پرس خو د نور خاتون پس د جمرې وخت شروع شو نور خاتون پس شروع شو اپ دې یو لسمه ورځ د زوال نفس شروع شو ډېر عوام په یو لسمه دو لسمه ورځ د زوال نمخ کې جمراتو دي خدا جمرات شوی ندی کدا پات شل دایوانه به دم را زیدم دته وای چې دې به حدود حرم کې او دا سه ګډ بیزا یو دا سه ساروی ذبح کوي چې قربانی وکي وګوره د سوال نفس تاسو د دریو جمراتو د وشتو وخت راغې خو تلوار به نه کوي هر خیمه کې سکرین لګی دی تعالی خی چې بای رشت کنا چې تعالی خیمه کې معلم وای چې بای ورزاین ورزای په اکه به وخت ورلې نو پرش کې بغیر شي تکلیف بدرته ملاوش چې څو وخت درلوي ځکه دا د ماستخین نه شروع شو د سبارا خطو پورې وي بعضي سمجدار خلک به غم په خیمه کې پروت دي اما سوتن مسیو کې نور لراش نه رشوي اثر دی وي اوس په کې کراهت نشتا ځکه رشته کزو کې شپې ودی کې درځي ودی نو ښه خبره دا ده چې چا سره زنانه او ضعیفان دي خبي غم د خیمه کې پروت دي او چې د ماستخین مسیو کو ډیر در کې ودی دی پایا پای خا خبر را کنه چې پټی کې نو د کې کې دل ترا شي بیا ودی یا پای دا بس سانه خبر ان دکان کې شو کو د کې یې نه په پټی کې اجد ترا شي بیا ودی اول جمعات ل راځي نه اجرا شي نو بیا ودی شي پای دا خو بس سانه خبر ده دی اجلاس مونږ داسې تړلې دا ها رو اکثر در کې ګوره ودی دی مان خبره مې راشي ته مې تیار کینو لې سمې وی ها پای لو ګور درې جمرات دي دادا چې ګورې دي په لوګې دما دې ګوتو لګورې ها راب شي وګيتي باول دي غسلاس کې جدا کې او بشمیر نو دا اوله جمره بسم الله الله اکبر یو یو ګيتي سره بسم الله الله اکبر چې دا دې په وګيتو وښتا نو یو طرف لا بشي دعا بغواړې دا د دعا د قبلې جوټه پولیس بدر لرشد و جنوي چې مخ کې ځه خلای مانت مخ کې دومره زیدې چې دې دې کې کچره تاسو مجبور کین نو باز صحابو به دومره دعا کولا لکه سوره بقره چې څومره وخت کې لوسته شي سوره بقره د ونی می پاره دا ناجی په کلار کلار وې نو ګڼې د سیوا وخت په لګي لو د دې اول جمرې نه پس به خوګ د دعا وکې بیا به دویم په وګی ټولې بسم الله الله اکبر یو گیټه بیا بل لو دینه پس بم اڑخ لشه او دعا وو غوړې خوګ دا اچې درې مدي وښتا نو سنت طریقه دا نه به دعا د پاره لا سجته واپس به په بل لار مینا تخبل خیمه لراځي التبخف المنزله کې تلاوت پکې استغفار به وي په دې بدول سمرس چې زوال شو نو بیا د دریو جمرو د وشتو وخت راغې خو په دې راز اکثر خلک بس جی نو ډېر رشوي نو د اول دغه نزانو ساتي وګوره دا اول به په وګټولي هغه نه پس به دعا وغواړي بیا به دوی م په وږي ټولي هغې نه پس به دعا وغواړې چې درې م دي وشتا نو هغې نه پس به دعا نه غواړې که یو حاجی صاحب وای چې زه نور نی سارېږم نو بس حج مبارک شه او دی به د منا د حدودو نه راځي خپل بلډنګ ته او کدی ارلسمې له ساری کی زموږ پیغمبر علی السلام یې سار شوی نو هغه کی مسنونه طریقه دا ده چې د زوال نفس په بیا درې واړوږي پس تاسو حج ختم شو صرف یو واجب پاتې دي چې کله مدینه منوره ته ځي یا کلی ته راځي نو یو وجوبی طواف په د الله د کور نو کوي هغه کی صفا مروه دي سعی پکې دي اغیت در رخصتی تواف ہوئی سور توئی در رخصتی تواف اغیت توئی او دا اللہ دا کور نسلی رخصت شی دغه یو واجب پاتر دغه واجبم که زنانا پا بیماری کیوی نو پاغی دی یو زنانا دا او دا دی دا رخصتی دا تواف وقت دا بیماری کی دا نو بس دا واجب دا دی نساکت دی داستاسو مختصر حج دی دا دی دزدکولو کوششو کئی مازیګر پینو بجونا مونږه مصپسیم بیا کینو زنانا کور ترازی نو کوم حاجیان صاحبان روان دي زنانا له کور ترالېږي او ناری له در ترازی حج ز کولو باندې لګ وخت لګي کوم مرګری مسلمانان نږدې لري خبر لري لدی دی راضی او حاجیان کوم ناری له زنانا دي له پیدل دي ګرځي پیدل ګرځیدل دای ته سو سومی لدی ګرځي ځکه بازه داسې چې کم بازه خلک لړشي چې یو طواف کی بس خپي او پړسيږي د ناری نه زنا نه بیا نور سره شي کوله نو سنا ځان سره کوشش کوي چې لګ لګ پیدل ګرځي مو لګ چې دا سو کرازي نا ناری نه زنا نه طواف شي د لری لری نه د لری لری نه تاسو پیدل راځي دا پیدل ګرځیدل دوی د پارا دا ډېر بهتر دی نو پیزو بجو نا حاجیان صاحبان راځي چې دا حج په صحیح طریقې باندې زده کړي الله دیو کی چې مسلمانانو حج په صحیح طریقې باندې شي او حج په عبادتو کې او اهم عبادت ته تاسو او رسول الله نبی عليه السلام فرمایي ویو مرد بلی عمره نا ترمنځ پورې دي منځنو ګناهونو د معاف کېدو ذریعہ دا او کم حج چې د الله دربار کې مقبول او منظور شي نو د دې بدله نه ده مگر جنت ده په دې باندې الٰه العالمین جنت ورکړي نو د دې د ذکرې نارینه زنانه ټول دي کوشش وکړي چې زموږ حج د مسنون طریقې مطابق شي او دغه دعاګانې چې موږ کوم ذکر کړي بس دغه پکې مسنون دي دین علاوه باز خلکو ډېر ته هر چکر د پاره دعا ده او هغه باندې سدلیدی شریدی شتا هغه باندې عوام ځان سره کې اول الفاظ صحیح نه وای یا په معنا نه پوي پس په خپل جبه پښتو کې د الٰه العالمین نا دعاګانې غواړي د ټول امت لپاره غواړي او د ځان لپاره دا دعاګانې غواړي کمی مسلول دعاګانې چې دی هغه مخ کې بیان کې مونږ ویلي او دې کې مداغې د ویلو کوشش مدرسو کو نتا سو کوشش کوي چې ډېر طوافونه وکړي حاجیان صاحبان چې لار شي پکار دے چې نفلي طوافونه یو سلو اتیاو پوری برابر کی دین علاوه نور اعمالو کې شامل شي او د ډېر عمرو فزه چې ډېر طوافونه سره کوي نو الله ورته اجر او ثواب ورکړي د ډېر عمرو فزه لکه بازي خلق به انتها عمر کوي نه معنی خو دلیل نشته چې سار یو کاوه ما خام بل کاوه الله دې بسر یو خپل دې راخته دې ابل کاوه کم اس کم دومره صبر پکار وی چې په سر باندې کم سر تا خړې دې وی خترو ټکی او مسله دا چې داخلي عمرې سړې کې جره حرم نه اور پسې بار ورځي نو دا غي په زید ثواب ثواب ډېر دې لکه 2 غنټې کې عمرم کیږي ته 2 غنټې کې بس ثواب نه کو نو د 2 غنټو د ثوابونو ثواب د عمرې نه د الله په دې زبانه ډېر دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابه اجمعین یا رب کریم زموږ ټول خاتمه په ایمان کې یا الله زموږ ټول خاتمه په ایمان کې الله ممتاز زموږ والدین او تا مشایخ او تا اصول و فروع تا مړو ژوندو تا واړا او لوی ګناهونه معاف کړي. یا رب کریم اسمره بیماران دی کورونو اسپیتالونو کې او کومو بیمارانو د دعا بارک ویلی ته ورته شفای کاملا عاجل ور نصیب کړي. الله راکم حاجیان صاحبان شامل مانس تا کور تر روان دي دا حج د کول او دا کول ورته آسان کړي او د ټول حج الله د قبولیت مقام تورسه او د مسنونی طریقې مطابق د ټول ته د حج د ادا کول الاله العالمین توفیق ورکړي. رب کریمه سمر مسلمانانو دعا بارک ویلی دا وی او زمونږ ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي. او سمر مسلمانانو دعا بارک ویلی د چا ستې دي دنیوي پریشانای دي الله دا ټولې پریشانای ختم کړي. د چا منس کی دشمنی طرف غنۍ دي الله په محبت او دوستۍ باندې بدلي. زموږ مدرسه تقریبا د دې بلې افتې نه شروع ده. اېدا مقامی خلکو بازي بچی ناراضي نو یا هویتا سورا لېګي نه یا را لېګي نو راضي نه نو د بچو مو فکر وکړي. څومره بچی چې دالي دین دې دیونو نزي او راضي نه ګوره سبق نه ناراضي نو یا خو مور خپل را لېګي نه او یې را لېګي سبق نه ناراضي د بچو لک تپوس کوي. زموږ سبقونه مونږ شروع کړی دي کوم طلبای کرام راضي یا زموږ زاړه طلبای نو پکار دے چې غیر راشد د حاجی راجانو د تربیت سلسله زموږ شروع ده. نو دا کیسټ کې ځان تواچوي حاجیانو نو موږ یو وعده اخلو چې دا بیان به د وپیری اوري جمعات کې ته وعده اخلو یو ځل به ساری او یو ځل ماخام چې څوک راشي چې اول دا تاسو کو. نو حاجیان صاحبان چې راځي نو دا بیان ځان لواچوي یو ځل دا اوري. زنانه چې راضی دی کار لګ دی نه وګت دی ځکه زنانه به د جمی موزم زده کوي جنازه به زده کوي. د هټون عمر کې د جمی مزنی کړي حرمینو شریفینو کې د جمی مزوی د جمی مزوی دارنګ جنازه وی نو کومه زنانه در سره راضی دی باندې د جمی مز د جمی مز او جنازه د زده کول شو کوي کوشش وکړي. زنانه باندې جنازه س فرض عین فرض کفایه نه ده خو که موجود وی کوي نو زنانم جنازه کولی شي. لکه ام المؤمنین عائشه صدیقې رضی الله عنها او صحابی وفاتو وی دې مسجد کې په جنازو کې جزم په حکم فشا اعتراض او په جمعات کې څنګه جنازو کو دا الله د حبیب عام جنازي مسجد نه بار وي خو سه په مسجد کې ګړي نو بیبي خو بیبي وا هغه ورته تاسو ماته چل خې فلانې صحابي چې وفاتو نو سید العالمین په مسجد کې جنازه کړي وکنا لو بیبیان په جنازه کې شامل شوي. جنازه ډیر ثواب ده هر مصفه جنازه نو زنانه ولم جنازه سره او خی عام یو لوی اجر د ځان سره راړي ځکه د جنازي د مز یو قیرات ثواب ده. په حدیث کې راغلی یو قیرات د احد د غرب رب ده اول ته یو جنازه ني په شلولو جنازي وي ورنه لسدوله جنازي خو هر مصفه وي رجدا زنانه جنازه زدکی جمی مزم زدکی خاص کر د جمی مزدکی چیر جمی مسنگ ادا کی. الله اعظم د ټول خاتمه په ایمان کې الله اعظم د ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کې کم بیمارانو دعا بارک ویلی الله شفای کاملا عاجله ورته ور نصیب کړي. الله د دې ټول حاضرینو غایبینو دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او پریشانای الله ختم کړي. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. دارو دل خیر سو دلته اوسه